Ελάτε να βρούμε μια άνετη και σταθερή θέση για να ξεκινήσουμε την πρακτική μας. Σήμερα θα έχει να κάνει με την σιωπή. Θα μιλήσουμε λίγο λιγότερο και θα αφήσουμε λίγο περισσότερο χρόνο στην πρακτική μας να ξεδιπλωθεί, στην εμπειρία μας δηλαδή να ξεδιπλωθεί όπως είναι. Και να δούμε πώς είναι να συμφιλειωνόμαστε ή να σχετιζόμαστε με αυτή τη σιωπή. Πολλές φορές μέσα στην καθημερινότητά μας χάνουμε. Γιατί υπάρχει θόρυβος γύρω μας, πραγματικός αλλά και συμβολικός. Είτε επειδή μας φέρνει σε δυσκολία η σιωπή, η αμηχανία. Σήμερα λοιπόν θα δούμε πώς είναι να αφήνουμε την προσοχή μας να περιπλανηθεί, να εισπράξει ολόκληρο το κομμάτι της εμπειρίας μας, αφήνοντας λίγο χώρο για να ανοίξουμε στη σιωπή. Θα νιώσουμε το σώμα μας σε αυτή την άνετη, σταθερή θέση, είτε καθισμένοι, καθισμένες, είτε ξαπλωμένοι, εξαπλωμένες στο έδαφος. Σαν μια πρόσκληση αυτή η στάση του σώματός μας να μείνει και ο νους σε ακινησία καθώς το σώμα σιγά σιγά σταθεροποιείται. Να αφήσουμε τις διεργασίες μέσα στο σώμα σιγά σιγά να καταλαγιάσουν την αναπνοή, σιγά σιγά να ησυχάζει την κίνηση στο σώμα να ησυχάζει καθώς βρίσκουμε τη στάση μας και κάπως ξεκουραζόμαστε μέσα σε αυτή τη νέα στάση που έχουμε πάρει. Πριν ίσως βρισκόμασταν σε κίνηση, καθόμασταν, στεκόμασταν διαφορετικά. Τώρα έχουμε βρει και έχουμε πάρει αυτή την θέση. Πώς είναι να την αφήσουμε να οριμάσει μέσα μας και να επιτρέψουμε και σε αυτό το χώρο που δημιουργείται μέσα από το ακίνητο σώμα και στο νου να καταλαγιάσει. Αν χρειάζεται το σώμα λίγο βοήθεια για να μαλακώσει, ίσως μπορούμε να φέρουμε την προσοχή μας στα σημεία εκείνα που κρατούν ακόμη κάποια ένταση και με την πρόθεση της προσοχής μας να τα ελευθερώσουμε. Να αναγνωρίσουμε την ένταση που υπάρχει εκεί και ίσως να την ξεκλειδώσουμε, να την γλυκάνουμε. Αν αισθανόμαστε ότι το έχουμε ανάγκη, ίσως μπορούμε να στρέψουμε την προσοχή μας στην αναπνοή και να αφήσουμε αυτή τη γλυκιά ροή της αναπνοής να μαλακώσει κι άλλα το νου. Να καταλαγιάσει τον εσωτερικό διάλογο, χωρίς να τον αρνείται ή να τον σπρώχνει μακριά. Απλά είναι σαν να επιτρέπουμε σε αυτούς τους ψιθύρους ή τις φωνές σιγά σιγά να γλυκάνουν, να ησυχάσουν, καθώς μία-μία αυτές τις φωνές όπως τις ακούμε, τις αναγνωρίζουμε, τους δίνουμε το χώρο τους και έπειτα επιστρέφουμε στην αναπνοή, στο σώμα. Σιγά σιγά μπορεί να γλυκάνουν. Καθώς σιγά σιγά ο νους καταλαγιάζει, ίσως μπορούμε να κάνουμε χώρο λοιπόν για την εμπειρία μας να είναι όπως είναι. Είτε μένοντας για λίγο σε κάποια από τις άγκυρές μας, στους ήχους, στο σώμα ή στην αναπνοή, είτε ανοίγοντας και εισπράττοντας το σύνολο της εμπειρίας μας όπως έρχεται και φεύγει κάθε στιγμή. Μένοντας σε μια ανοιχτή παρατήρηση χωρίς να κρίνουμε, αλλά παρατηρώντας ό,τι είναι που ξεπηδάει μέσα από τη σιωπή. Καθώς το σώμα ησυχάζει και καθώς η προσοχή μας στέκεται λίγο πιο πίσω και ανοίγει σε αυτό το πεδίο του παρατηρητή που εισπράττει ολόκληρη την εμπειρία, στη σιωπή, στην ακινησία. Μπορούμε να παρατηρούμε ό,τι αναδύεται μέσα στο πεδίο της σιωπής, όπου όλα επιτρέπονται, όλα χωρούν σε αυτή την απεραντοσύνη της επίγνωσης. Η παρουσία μας εδώ μπορεί να πάρει τη μορφή ενός άδειου δοχείου, σαν ένα άδειο φλιτζάνι το οποίο αναμένει να γεμίσει ή το οποίο κάθε φορά γεμίζει από την εμπειρία μας. Όχι άδειο γιατί δεν έχει κάτι μέσα ή του λείπει κάτι, αλλά γιατί είναι σαν να αναμένει, να προσμένει αυτό το οποίο θα το γεμίσει και κάθε φορά επανέρχεται στην αρχική του θέση και γεμίζει και πάλι και επιταδειάζει. Αλλά το δοχείο παραμένει στην απεραντοσύνη του. Ο Ρούμι λέει σε ένα ποίημα του «Ένας πλούτος που δεν μπορείς να φανταστείς, ρέει μέσα από σένα». Μην ανησυχείς για αυτά που λένε οι ξένοι. Απομονώσου στο μυστικό σπίτι της καρδιάς, σε αυτό το δοχείο της σιωπής. Ένας πλούτος που δεν μπορείς να φανταστείς, ρέει μέσα από σένα. Μέσα από σένα. Μην ανησυχείς, μην ασχολείσαι με αυτά που λένε οι ξένοι. Απομονώσου στο μυστικό σπίτι της καρδιάς, σε αυτό το δοχείο της σιωπής. είναι λοιπόν να γινόμαστε ένα μπολ, ένα δοχείο γεμάτο με σιωπή. Ένα δοχείο από τη φύση του δέχεται. Είναι φτιαγμένο για να γεμίζει. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ακόμη και όταν είναι άδειο. Στην ουσία γεμίζει από το κενό. Πώς είναι να είμαστε με αυτό. Να αναγνωρίσουμε αυτή την ιδιότητά μας. Άλλες φορές γεμάτη από συναισθήματα, σκέψεις, σωματικές αισθήσεις, ήχους, όλες τις αισθήσεις παρούσες. Και άλλες φορές το δοχείο αδιανό, κι όμως γεμάτο με πιθανότητες. Έτοιμο να δεχτεί, έτοιμο να γεμίσει και ταυτόχρονα πλήρες ακόμη και όταν είναι αδιανό. Θα αφήσουμε τώρα την προσοχή να έρθει στην αναπνοή. Αυτό το μπολ της σιωπής, το δοχείο της σιωπής να γεμίσει με τη ροή της αναπνοής. Και σιγά σιγά, όταν είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να ανοίξουμε τα μάτια. Να αφήσουμε αυτό το δοχείο της σιωπής να γεμίσει με την εμπειρία μας που συμπεριλαμβάνει και το βλέμμα, την όραση. Και να καλωσορίσουμε όλες τις εμπειρίες που θα έρθουν από εδώ και πέρα, στο υπόλοιπο της ημέρας μας.